Ambele proiecte, atât codul penal cât și codul de procedură penală. Nu s-a adus nicio modificare, nici măcar o virgulă deasupra deciziilor Curții Constituționale. Un olimpic a ajuns în comă la spital după ce a căzut de la etaj într-un hotel din Hunedoara. Elevul din Galați participa la Olimpiada Națională de Matematică. Copilul a fost găsit în stare de inconștiență de echipajul SAJ Hunedoara cu asistent. A fost preluat și transportat în UPU Hunedoara. Și coplata se aplică acum și în clinicile private. Guvernul a instituit contribuția personală în sistemul medical privat. Măsura are însă neajunsuri, avertizează Asociația pentru Protecția Pacienților. În momentul în care trebuie să plece la doctor, nu știu de câți bani au nevoie, nu știu cât costă analizele medicale. Tu medicii practică în mod privat niște tarife care depășesc cu mult tariful casei de asigurări de sănătate. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Reacții după ce Parlamentul de la București a adoptat modificarea codurilor penale. Comisia Europeană anunță că va analiza atent măsurile adoptate și reamintește că România trebuie să revină pe drumul reformelor. Opoziția va sesiza din nou Curtea Constituțională, reclamând că schimbările adoptate avantajează corupții. Critici vin și din partea asociațiilor de magistrați. Puterea se apără și spune că modificările sunt în acord cu deciziile judecătorilor constituționali. Ieri Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a decis cu majoritate de voturi pedepse mai mici pentru abuzul în serviciu, dezincriminarea neglijenței în serviciu și micșorarea termenelor de prescripție. Iulian Ochi. Comisia Europeană anunță printr-un purtător de cuvânt că a luat act de modificare a codurilor penale și de procedura penală în Parlament. Instituția va analiza măsurile adoptate și remarcă, între altele, că ele nu au fost promulgate, drept pentru care nu produc încă efecte. În același timp, Comisia amintește că România trebuie să reia procesul de întărire a sistemului judiciar. În caz contrar, se va acționa rapid, iar Comisia va folosi toate mijloacele de care dispune. Asociațiile magistraților critică modificările aduse codului penal și spun că mare parte dintre ele nu au nicio legătură cu deciziile pronunțate de Curtea Constituțională, fiind doar o schimbare drastică și nejustificată a politicii penale a statului. Pe de altă parte, opoziția anunță că se va plânge Curții Constituționale. Deputatul PNL, Raluca Turcan, și liderul USR, Dan Barna. Vom contesta ambele proiecte, atât codul penal, cât și codul de procedură penală. România devine de astăzi un stat în care infractorii sunt practic într-un rai legislativ. În replică, Liviu Dragnea susține că Parlamentul nu a făcut decât să pună în practică tocmai o decizie a Curții Constituționale. Nu s-a adus nicio modificare, nici măcar o virgulă deasupra deciziilor Curții Constituționale. În favoarea schimbărilor s-au pronunțat nu numai partidele din arcul guvernamental, dar și 13 deputați UDMR, 8 din grupul minorităților, 3 neafiliați și unul de la PMP. Președintele Uniunii Maghiarilor, Kelemen Hunor. Am susținut de fiecare dată că deciziile Curții Constituționale trebuie introduse în legislație. Printre modificările controversate aprobate în Parlament se numără diminuarea sporurilor de pedeapsă, abrogarea unor infracțiuni precum neglijența în serviciu sau formă agravantă de la abuzul în serviciu, dar și diminuarea termenelor de prescripție generală pentru majoritatea infracțiunilor și diminuarea termenului la care se împlinește prescripția specială. Rezultatul votului de la Camera Deputaților a fost și una dintre temele de dezbatere din emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM. Aseară invitatului Tudor Mușat a fost consultantul politic Valeriu Turcan. Acolo s-au dezincriminat fapte, trebuie spus, precum cele care au dus la tragedia din colectiv, de exemplu. Sau s-a mai scăzut termenul în care cineva ca Liviu Dragnea poate fi tras la răspundere. Că e Liviu Dragnea sau altcineva, nici mai contează. Sunt mult mai multe. Se reduc termenele de prescripție la răspunderea penală. Infracțiunile de dare de mită și de cumpărare de influență au fost dezincriminate parțial. E o listă foarte lungă. Mulți dintre parlamentarii PSD care au susținut aceste nenorociri sunt și avocați. Refuz să cred că e doar o chestiune de principii când în joc sunt atât de mulți bani. Trece și președinția română a Uniunii Europene. Vă dați seama, cu stigma aceasta, din 2 ani și jumătate, cel puțin de distrugerea instituțiilor și a justiției, că noi vom pierde financiar. Sunt absolut convins că vor fi niște consecințe financiare pentru România. Șeful statului a acceptat miniștrii interimari propuși de premier. Portofoliul justiției va fi preluat temporar de Ana Birceal, cel al fondurilor europene, de Eugen Teodorovici, în vreme ce Radu Oprea va fi ministru interimar pentru diaspora. Anterior, Klaus Iohannis refuzase nominalizările făcute de PSD, între care Eugen Nicolicea la justiție. Liderul social-democrat Liviu Dragnea a declarat ieri că premierul va decide după sărbători dacă va face noi propuneri sau va alege calea restructurării echipei guvernamentale pentru care ar trebui să obțină votul Parlamentului. UDMR a anunțat că în acest caz va lăsa PSD și ALDE să-și dovedească majoritatea. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Un băiat de 13 ani a căzut de la etajul al 4-lea de la un hotel din Hunedoara pe scara interioară. Echipajul de ambulanță cu asistent care a venit la fața locului a stabilizat victima și a transportat-o la unitatea de primiri urgențe. Copilul este în comă cu traumatism cranian grav, spun medicii de pe ambulanță. Doctorii au decis ca băiatul să fie transportat la Spitalul Județean din Timișoara, la secția de neurochirurgie. Copilul a fost găsit în stare de inconștiență de echipajul SAJ Hunedoara cu asistent. A fost preluat și transportat în UPU Hunedoara. În urma investigațiilor s-a găsit un traumatism cranian sever cu fractură craniană, cu un hematom cerebral, cu un hematom la nivelul exterior al craniului. Băiatul este într-o comă indusă. Polițiștii au stabilit că minorul, elev al unui liceu din Galați, era cazat la respectivul hotel împreună cu tatăl său și participa zilele acestea la Olimpiada Națională de Matematică. Poliția trebuie să stabilească acum împrejurările în care s-a produs accidentul. Direcția de Sănătate Publică București a confirmat un al treilea caz de infectare cu bacilul care provoacă meningita la Colegiul Gheorghe Lazar, unde o elevă a fost răpusă săptămâna trecută de o formă agresivă a bolii. Cei trei liceeni care nu au intrat în contact direct cu fata care a murit sunt purtători sănătoși ai bacteriei și au primit deja tratament necesar. Ministrul Sănătății Sorina Pintea spunea zilele trecute că alți doi elevi de la același liceu sunt purtători sănătoși ai virusului. Unul dintre elevi care a fost depistat purtător sănătos, nu a fost în contact nemijlocit cu eleva. Celălalt elev s-a testat, s-a prezentat de bunăvoie la Babeș, vorbesc de testele de la Balș în primul caz. După ce s-au citit rezultatele, s-a constatat că și acesta este un purtător sănătos. Peste 70 de elevi și profesori de la Gheorghe Lazar au fost examinați de medici. Toți cei care au intrat în contact cu eleva care a murit au fost tratați cu antibiotice. Directorul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, Adrian Străinu Cercel, a explicat la Postul Public de televiziune că nu se poate vorbi despre o epidemie de meningită meningococică. Boala apare cu incidență în jur de un caz la 100.000 de persoane. Cei ca 10 până la 20% din populație este purtătoare sănătoasă de această bacterie. Dar această bacterie să devină și agresivă are nevoie de un mic virus care să inducă o modificare de structură și să poată să invadeze țesuturile omului. Acum că a fost un caz extrem de violent, cum a fost acela de la liceul Gheorghe Lază sau cazul de la Vaslui, astea sunt cazuri cu totul și cu totul întâmplătoare. Exclus în momentul de față o epidemie, nici pomenală de așa ceva. Și ați văzut că iarăși cu totul și cu totul întâmplător a mai fost un caz la Botoșani venit din Italia. Deci microorganismele n-au niciun fel de granițe, își văd de treaba lor și acest meningococ, cu totul și cu totul accidental, poate să dea forme severe de boală care pot fi și mortale. O adolescentă din Vaslui, depistată cu această boală, a murit în urmă cu două zile. Un alt caz a apărut în Botoșan, dar pacienta răspunde la tratament. Guvernul a instituit contribuția personală în sistemul medical privat, altfel spus coplata, la clinicile particulare. O ordonanță de urgență prevede că pacienții vor achita diferența dintre costul real al unei intervenții și suma suportată de Casa de Asigurări de Sănătate, ceea ce se întâmplă oricum, dar în absența unei legi. Premierul Viorica Dăncilă susține că intervențiile sau investigațiile de la privat vor costa astfel mai puțin. Mihai Bucureșteanu. Ministerul Sănătății spune că este o premieră această contribuție personală, dar surse medicale susțin contrariul. Se plătea și până acum. În următoarea perioadă, clinicile private sunt obligate să-și calculeze și să afișeze costurile pentru consultații sau operații. O mare parte din pacienții nu-și vor permite să meargă cu biletul de trimitere de la medicul de familie în clinicile private, susține Vasile Barbu, președintele Asociației pentru Protecția Pacienților. Sunt o mișcare în momentul în care trebuie să plece la doctor, nu știu de câți bani au nevoie, nu știu cât costă analizele medicale. Tu, medicii practică în mod privat niște tarife care depășesc cu mult tariful casei de asigurări de sănătate. Astfel, mulți se vor îndrepta tot către sistemul public de sănătate și vor aștepta un loc liber sau se vor înghesui la unitățile de primiri urgențe, ca până acum. Ministerul Sănătății și clinicile private spun că va exista o contribuție personală numai pentru investigații amănunțite sau intervenții care necesită și internarea. De exemplu, casa de asigurări va acoperi aproape 10% din costul unei operații de apendicită făcută într-o clinică privată. Ce se întâmplă dacă oamenii nu își pot permite să plătească această contribuție? Iată explicația premierului Viorica Dăncilă. Se poate adresa unui alt furnizor care nu percepe contribuție personală sau aplică un cost mai mic pentru același tip de servicii. Doi dintre autorii atacurilor sinucigașe de duminică din Sri Lanka erau fiii unui cunoscut om de afaceri din Colombo, fondator al celei mai mari companii exportatoare de condimente. Acesta din urmă a fost reținut de autorități, deocamdată nu au fost anunțate acuzațiile care îi se aduc. Ministrul Apărării a declarat ieri că responsabilii atentatelor sunt persoane educate din familii cu o situație economică foarte bună. În urma exploziilor care au vizat 5 hoteluri și 3 biserici, cel puțin 359 de persoane au murit și alte 500 au fost rănite. Rețeaua jihadistă Stat Islamic a revendicat atentatele. Președintele francez Emmanuel Macron va prezenta astăzi măsurile menite să pună capăt crizei vestelor galbene. Protestatarii ies în stradă de peste 5 luni pentru a cere mai multă justiție fiscală și socială. Adriana Sârbu. Vreme de 2 luni, în cadrul unei dezbateri naționale, au fost ascultate revendicările vestelor galbene. Emmanuel Macron intenționa să anunțe măsurile rezultate pe 15 aprilie, dar și-a amânat discursul din cauza incendiului care a afectat Catedrala Notre-Dame. Nu se mai poate vorbi acum despre un anunț surpriză, căci informațiile au ajuns deja în presă. Președintele francez prevede o scădere a impozitelor, în special pentru clasele de mijloc, reindexarea pensiilor mici, dar și desființarea Școlii Naționale de Administrație. Macron ar putea de asemenea să anunțe reducerea cheltuielilor publice, eliminarea unor lacune fiscale, dar și necesitatea de a se lucra mai mult pentru a finanța scăderea de impozite, o temă deosebit de sensibilă după nemulțumirile provocate de schimbarea codului muncii. În timp ce vestele galbene cer revenirea la o mai mare justiție fiscală, președintele nu ar urma însă să restabilească taxarea celor bogați. Potrivit sondajelor, doar 27% dintre cetățenii francezi se declară mulțumiți de activitatea președintelui Macron. Peste 70% dintre francezii aprobă însă aceste ultime măsuri. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea va continua să se încălzească și devine caldă în cea mai mare parte a țării, chiar deosebit de caldă în regiunile intracarpatice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade. Mai răcoare va fi pe litoral, nu mai mult de 12-15 grade. Averse și trecător descărcări electrice vor fi mai ales după amiaza pe arii restrânse în zonele de munte și cu totul izolat în restul țării. Zi frumoasă și caldă astăzi în capitală, cu cer variabil și o maximă de 22 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Astra este prima finalistă a Cupei României la fotbal. Giurgiuvenii au remizat pe teren propriu cu lidera Ligii 1, CFR Cluj, 2-2, după ce câștigaseră prima manșă cu 3-1 în deplasare. Astra a condus cu 2-0 aseară, marcatorii Butean din lovitură liberă și Alibec din penalti. Echipa lui Dan Petrescu a redus diferența înainte de pauză prin Costache și același jucător a egalat în minutul 66, la scurt timp după ce Deac a ratat o lovitură de pedeapsă. Atacantul francez al CFR-ului, Bilel Omrani, s-a ciocnit cap în cap cu Erico spre final, iar după câteva minute i s-a făcut rău și a fost luat cu ambulanța de pe gazon. Fotbalistul și-a revenit, dar urmează să susțină investigații amănunțite. Revenind la Cupa României, Astra o va întâlni în finala ce va avea loc pe 25 mai la Ploiești pe câștigătoarea dintre Viitorul și Universitatea Craiova. Echipa lui Hagi a câștigat prima manșă cu 2-1 și va găzdui returul diseară de la ora 19:45 la Ovidiu. Manchester United a câștigat derbiul cu rivala concitadină United 2-0 chiar pe Old Trafford și a trecut pe primul loc în Premier League. A fost 0-0 la pauză, dar Bernardo Silva și Sané au rezolvat meciul în minutele 54 și 66. City devine astfel mare favorită să cucerească al doilea titlu consecutiv, are un punct peste singura contracandidată FC Liverpool, iar în ultimele 3 etape mai are de jucat în deplasare la Burnley și Brighton și acasă cu Leicester. Manchester United rămâne a 6-a la 3 puncte de Chelsea, care ocupă ultima poziție de Champions League. A 5-a clasată, Arsenal a pierdut aseară cu 1-3 în deplasare la Wolverhampton. Manchester City a câștigat derbiul cu Manchester United. Da, bravo. Așa. Nu că ai zis Manchester United a câștigat cu United. Serios? Nu contează, da. De scris, nu... am scris bine. Da, dar te gândeai, erai cu visul la United. Sunt amărât. Păi. Mă rog, dar una v-am peste spus, alta... V-am spus că o să câștige City. Corect, și ai și insistat, nu doar că ai spus. Dar una peste alta, băi, merită, nu. M-am uitat și aseară la meci. Oamenii joacă fotbal și au o mega echipă. Merită cu prisosință să fie campion. În altă ordine de idei, Manchester City este și finalista cupei da. Anul ăsta. Știm pe care o va juca.